Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Revolusjonsbølger skyller over Nord-Afrika og Midtøsten. Ferieparadiser går fra å være autoritære regimer til demokratier av et eller annet slag. Og oppi alt det her ryker bindingen mellom diktatorer og vestlige regjeringer, som så kjapt som mulig kaster snøret etter opprørere for å bli gode venner. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. I kjølvannet av situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika og de bindingen vestlige demokratier har hatt til regimen til flere av landene, kan man spørre seg om hvilke motiver Vesten med USA og EU i spissen har, når de nå plutselig går fra å være støttespillere av regimen til plutselig å støtte bevegelsene i landene som nå gjør og har hatt opprør. Og til å hjelpe oss med å forstå sammenhengene har jeg tatt turen til Norsk utenrikspolitisk institutt, bedre kjent som NUPI, her jeg sitter sammen med direktør for NUPI, Jan Egeland. Og det er litt av en tid vi lever i. Hadde du for et år siden sett for deg at ferieparadisene for blant andre nordmenn plutselig skulle ende med revolusjon? Nei, det hadde jeg jo faktisk ikke. Og det vi ærlig må innrømme som internasjonale observatører, som samfunnsforskere, er at vi har ikke vært flinke nok til å fange opp de enorme understrømningene som det var i araberverdenen, og at det ville komme så eksplosivt til uttrykk med Tunisia, Egypt, Libya, Jemen, Bahrain, Syria og en serie andre arabiske land. Det hadde vi ikke forutsett nå, men i ettertid på klokskapen så er det jo nok så mange klare variabler som kan forklare hva som faktisk har skjedd. Hva er det som egentlig gjør det at vi på Berger opplevde en overraskelse? Jo, altså, for det var jo veldig stabile regimer. Altså, dette Mubaraks 30 år, Sales i Yemen like lenge, Gaddafi 40 år. Så at det skulle skje akkurat nå, ja, det kunne ingen forutse. Nå kommer det jo til og med overraskende på araberne selv, araberungdommen selv, og jeg nevnte nå nettopp at det er en del variabler som vi nå ser er forklaringsvariabler, og jeg tror den viktigste er utdannelseseksplosjon i disse landene. Under disse diktaturene så har det i og for seg paradoksalt nok vært stor framgang i, ikke minst i utdannelse. Her på NUPI la i november FN fram sin rapport om menneskelig utvikling, og da så man at i perioden 1970 og fram til i dag, altså på 40 år, så var 5 av de 10 landene som hadde gjort størst framgang i helse, utdanning, levealder og kjøpekraft, og spesielt på utdanning, 5 av de 10 var araberland. Og Tunisia var, og Oman, hvor den ene har hatt revolusjoner, den andre har demonstrasjoner, var helt på topp. Og hvorfor er da dette en revolusjonær nærmest, hvorfor er utdannelse en revolusjonær kraft? Jo, ungdommen i disse landene vet nå hva de går glipp av. Altså de har sin barneskole, sin ungdomsskole, ofte videregående skole, en god del til og med universitet. Og det gir dem grunnlag til oss å vurdere at, til følgende konklusjon, vi vet hva vi går glipp av, vi vet at vi får ikke jobb, vi vet som vi burde få, vi vet at vi får ikke innflytelse som vi burde få, vi har faktisk et pillråttent, korrupt regime over oss. Det kan vi også da se på Al Jazeera, at andre land ikke har, så dette er en utålig situasjon for oss. Vi gjør revolusjon. Så inntrykket har egentlig vært her i Vesten at vi har tenkt som så at ja, det er jo greie, fine diktaturer det der. Det er liksom, alt er liksom helt i orden, og det vi har hørt fra Egypt tidligere er liksom om pyramider og svingsen. Og, hva er det som da gjør at man på en måte ikke har forstått at hvorfor skulle ikke de kunne ha det like, like klar og tydelig ytringsfrihet som det vi har? Ja, altså det som jo er hykleriet i alt dette her, er, sett fra en vestlig synsvinkel, er jo at de toneangivende land, USA, Storbritannia, Frankrike for den del, som nå er i spissen for å bombe Gaddafis tanks og fly, var i tilfelle Frankrike og Storbritannia blant de som solgte ham de våpnene vi nå bomber. Mubarak-regime var finansiert av USA. Helt opp til det øyeblikket USA sier vi er veldig imot dette regimet, og vi er veldig for de som demonstrerer mot dette regimet. Obama kan med rette si at han i 2009 i sin Kairo-tale sa at demokrati og menneskerettigheter er det vi ønsker, er det vi vil ha, er det som er viktig og riktig, men samme år får Mubarak over $1 billion i militærhjelp og nesten like mye i økonomisk hjelp, og det har han fått hvert eneste år siden han tok makten, fikk makten etter at Sadat ble drept. Altså i 30 år har de fått 40-50 milliarder dollar til å bygge opp på mange måter det apparatet som har vært autoritært og udemokratisk. Hvorfor var de så viktige for da, som allierte for Vesten? Jo, ikke minst de siste 10 år i den såkalte krigen mot terror, som mer og mer fremstår som en såkalt krig hvor vi var villige til å lukke øynene for menneskerettighetsbrudd, for undertrykkelse og for diktatur, bare de var våre allierte mot Al-Qaida. Altså, det høres jo egentlig like mye ut som en slags form for skjult kolonialisering, egentlig. At du på en måte gir et regime så mye militært støtte, og da har du samtidig en slags kontroll over regimet. Ja, om kolonialisering er det rette, det vet jeg ikke. Altså, det er ikke nødvendigvis slik at man også da utbytter deres ressurser. Kolonialisering var jo rett og slett at man tok over samfunnet og plundret det. Ja, men jeg tenker på en slags form for moderne kolonialisering, hvor du på en måte har kontroll over landet i det minste. Ja, eller at man rett og slett kjøper seg lojalitet. Man kjøper seg en venn og lukker øynene for hvordan det går. Altså, det er jo sagt om utenriksminister Dulles at han sa ja, Somoza i Nicaragua er en son of a bitch, but he is our son of a bitch. Altså i den kalde krigens tid. Han var på vår side, han kjempet mot kommunistiske og andre krefter. Da må vi være, altså min fiendes fiende er min venn, og da lukker vi øynene. En av de talende tingene på alt dette her var jo at en stund etter 11. september så ba amerikanerne CIA, altså svensk politi, om å putte to asylsøkere i Sverige fra Egypt på et anonymt CIA-fly hvor agentene kom ut med solbriller og våpen på Bromma flyplass, kledde av disse, satt en stikkpinne i rumpa så de sovnet, kastet dem inn, fløy dem rett til Kairo, hvor de havnet direkte i egyptisk tortur, veldokumentert tilfelle. At det bare viste hvilket system som man var en del av. Og det er derfor det er en del i araberverden som liksom har problemer med å svelle, at man nå ønsker å fremstå som alltid for demokrati, alltid mot diktatur, alltid for menneskerettighetene. Det er jo derfor vi nærmest gjør det vi gjør i verden. Ja, for det her er jo storpolitikk på høyt nivå. Jeg bare lurer litt på hvilke politiske mekanismer er det egentlig som regjerer i våre vestlige demokratier når kappen så til de grader snus etter vind? Ja, altså det er jo interessene først og fremst som råder i internasjonal politikk, har rådet i internasjonal politikk. Altså det er ikke nødvendig, ja det er kappen etter vinden i den forstand, men altså man hele tiden prøver å finne ut hva er i vår interesse, hva er i vår franske interesse, britiske interesse eller amerikansk interesse. Så vi tenker ikke, altså da tenker ikke de vestlige regjeringene egentlig så veldig mye på befolkningen, vi tenker kun på seg selv. Det blir som jeg tenker på hvordan min hekk ser ut. Jeg bryr meg ikke om hvordan naboen sin hekk ser ut. Nei, men det, samtidig er det, altså er det, det, det, i virkelighetens verden er det ikke svart og hvitt. Altså, det er interessant å se for seg Obamas mange dilemmaer. Altså, jeg tror at Barack Obama genuint ønsket å stå for en tvers igjennom menneskerettslig orientert politikk. Samantha Power, som han tok inn som sin rådgiver i det hvite hus, og som var blant de som kjempet gjennom flyforbudssonen, amerikansk støtte til den nå i Libya, var blant de mest uttalte kritikerne til Bushes krig mot terror, og måten man støttet diktaturer og folkemordere på rundt omkring i verden, opp gjennom de siste 10 årene. Men det er altså, det er ikke lett å snu et lands politikk over natten, og samtidig altså med at man kjører den Kairo-talen, som var en fantastisk flott erklæring om at vi ønsker forandringens vinner i araberverdenen, og vi ønsker en ny og bedre virkelighet, så fortsetter man samme året å gi penger til det samme regimet, fordi det er ikke så lett å se hva alternativet er. Det måtte jo da eventuelt være å finansiere revolusjon. Nå i Libya har man jo faktisk gått helt over den andre siden og støtter opprørerne, og kritikken er nå også veldig sterk på den andre siden. Altså Obama har massiv kritikk i første del av Libya-revolusjonen. Hvorfor gjør du ingenting? Hvorfor gjør du ingenting? Hvorfor ser du på at Gaddafi slakter sitt eget folk? Så går han inn for denne zonen, så begynner man å bombe, og så er spørsmålet, hvorfor gjør du så mye? Hvorfor gjør du? Hvorfor er du i gang med bombing? Og så videre. Altså, i virkelighetens utenrikspolitiske verden er det stort sett valg mellom onder hele tiden. Da var jo norske politikere temmelig naiv da Statoil etablerte seg i Libya, hvis man hadde en illusion om å tro at det skulle kunne forandre noe på situasjonen for innbyggerne i landet. Ja, hvis man trodde at gjennom Statoils oljeboring og så videre, at Libya skulle bli et demokrati, så ja, da var man veldig naiv. Jeg tror at det Statoil kan stå for er veldig gode arbeidstakerrettigheter og en ukorrupt forretningskultur. Det er det vel neppe tvil om at du er i og for seg heldig hvis du får lov å jobbe for Statoil i disse landene. Men Statoil er ikke så forskjellig fra andre i forhold til det at de betaler skatt til regimet, enten det er demokratisk eller autoritært. Og Statoil har altså da betalt store mengder skatt til Gaddafis diktatur mens de har vært der. Og Statoil ønsket jo faktisk en ambassade i Libya for at Norge kunne nærmest få et nærmere forhold til Gaddafis regime og fremme interessene til norsk næringsliv i Libya. Altså det er ikke lett heller å ha, hvis man skal drive handel og investering i utlandet, og ha en helt annen politikk enn alle andre land. Og den politikken liksom alle andre land gjør, er at man investerer nok så likt både i demokratier og diktaturer, dessverre. Men er det ikke det vi har FN til? Hvis man på en måte føler at her er det et eller annet som er rivruskende galt, og det her er et tema, noe vi må gå inn for å prøve å påvirke og forandre. Jo, altså FN har jo gitt oss menneskerettigheten og internasjonal folkerett, så det er jo der vi skal kunne slåss for menneskerettigheter og folkerett, rettsstaten. Poenget er jo bare at FN er et klubbhus, og hvor i der sitter en masse medlemmer, og veldig mange av de medlemmene har også mange svin på skogen. Så altså alt fra andre araberland, som var like autoritære som for eksempel Libya, en del av dem, vestlige land, som er tungt inne i økonomisk og til og med politisk og militært militære transaksjoner med regime. Kinesere som selv har et politisk diktatur, og så videre. Så igjen, i virkelighetens verden, så er det ikke slik at FN består av skandinaviske demokratier bare. Det består av virkelighetens verdens medlemmer, og det er de man må få enighet blant om endringer. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ja. Radio Nova. Radio Nova FM 99,3. Du litt inne på Kina. Jeg bare tenker på hvordan andre regimer har Vesten politiske bindinger til som kan sammenlignes med det som har vært til landene I Nordafrika og Midtøsten. Og det jo I og for seg mange, altså både I Afrika, I Midtøsten, I Asia, herunder I Kina, har vi store, tunge, voksende økonomiske interesser, og det delvis nok så uavhengig av om det demokrati eller diktatur I landet, om det mye menneskerettighetsbrudd eller lite menneskerettighetsbrudd. Angola I Afrika for eksempel et land hvor, hvor vi, Norge, har store interesser I oljeproduksjonen, og Angola kanskje et av de land I verden som mest sosialt urettferdig, altså hvor pengene går mest til korrupsjon og mest til en liten elite og minst til folket. Men igjen, man må ikke tro at verden blir verre og verre, at det blir mer og mer hykleri og blir mer og mer bandittvirksomhet, og vi blir mer og mer med på dette. Altså, hvis du går tilbake 20 år, da den kalde krigen, 20-25 år, da den kalde krigen var I sin avslutningsfase, så var det et stort flertall av diktaturstater I verden. Nå det et flertall av land og et flertall av innbyggere I verden som lever under demokrati eller demokrati-lignende tilstander. Altså, det har skjedd en massiv overgang fra diktatur til demokrati, fra land som systematisk tramper menneskerettigheten under fot, til land som I relativt stor grad respekterer menneskerettighetene. Det liksom ingen tvil om. På 90-tallet var det 10 folkemord, nå det ingen folkemord. På 90-tallet var det over 50 kriger og konflikter I verden, nå det under 40 kriger og konflikter I verden. Da var det flere ganger større risiko for å bli drept av politisk vold, diktatur, krig, I det hele tatt av politisk vold, enn det I dag, og så videre. Angola jo ikke et land man hører så utrolig mye om I nyhetene, og at Norge så tungt inne I et diktatur, nå vet jeg veldig lite om Angola, hva det kommer at man på en måte ikke får de opplysningene ut I media? Det ikke interessant egentlig? Det vel mer sånn for spesielt interesserte, altså Angola det vanskelig å si om det det vil vel neppe gå under navnet rent diktatur. Det jo en slags valgeland og så videre. Det var en frigjøringsbevegelse som vant. MPLA, de slåss først mot portugisisk kolonivelde. Det var en frigjøringskrig. Norge støttet den frigjøringskrigen. Det var en apartheid-støttet borgerkrig, hvor det var en av disse guerillabevegelsene som heter UNITA, som igjen da også slått mot MPLA. Altså, Angola hadde nesten 10 år med krig, og I den perioden så ble denne MPLA-bevegelsen veldig autoritær. Og til slutt så fikk de all makt, og siden har de beholdt all makt, og siden har de også stort sett beholdt alle rikdommene, altså i en viss elite da. Før var det portugiserne, nå det et nytt regime. Og det jo, men det først og fremst altså selve korrupsjonen, at det blir ikke noen fordeling av landets enorme oljerikdommer. Og jeg tror I fremtiden så må det bli større oppmerksomhet på at de som pumper olje og gass I Angola, blant andre Statoil, må liksom innse at det faktum at man gir mer skatteinntekter til Angolas myndigheter enn det Norge gir I samlet uhjelp og bistand til hele Afrika, hvert år, at de pengene når ikke frem til folket. Altså, den typen oppmerksomhet må det bli mer av. Men jeg vil være blant de som sier, nei, jeg synes ikke Statoil skal være eneste selskap som pakker sammen og drar ut. Altså, men det man burde ha var at vi fra norsk side sa, vi forlanger nærmest at alle oljeselskapene og alle de land som I gang med tiltak I Angola forlanger at myndighetene har bedre fordeling, la oljeinntektene, som slik det skjedde i vårt eget land, komme folket til gode. Det som man kan si jo litt spesielt med Statoil, jo det at det eies av staten og det norske folk. Så i utgangspunktet så jo kanskje jeg og deg og alle andre som lytter på mer eller mindre ansvarlig i Statoils aktiviteter i Angola. Men hvis vi tar Kina for eksempel, så hvis det blir en ny revolusjon i Kina, tror du vestlige land går inn og bomber militære installasjoner for å beskytte sivilbefolkningen der? Nei, altså det vil jo ikke skje. Man kan for eksempel også retorisk spørre, altså hvis det er kinesisk undertrykkelse i Tibet, og Tibet og Dalai Lama undertrykkes, hvorfor er det ikke da mer internasjonal handling for Tibet? Og svaret på det enkelt og greit, for det ikke enighet om det internasjonalt. Fordi Kina vil kunne legge ned veto i Sikkerhetsrådet. Så altså det to kriterier som nå ble oppfylt i Libya-sammenhengen. Det ene var at det var angrep mot sivile, altså det var et opprør som ble brutalt slått ned. Og det andre var at det var enighet denne gangen. I alle fall var det ingen som nedla veto. Det var altså 10 av 15 stemte for medlemmer, og 5 stemte avholdende. Da var det flertall for å handle. Regjeringen som utgår først og fremst fra det singalesiske flertallet i Sri Lanka, smadret de tamilske områdene, og tusener av sivile ble drept i jakten på de tamilske tigrene, så var det heller ikke enighet om å handle, for det var flere her under Kina som ikke ville tillate det, og India ville heller ikke tillate internasjonal intervensjon. Men er det da sånn at norske bedrifter og norske statseide bedrifter som vi da medeiere i, er med på å opprettholde brudd på menneskerettigheter i enkelte land rundt omkring i verden? Nei, det kommer an på øynene som ser. Jeg vil i utgangspunktet si nei. Altså mitt kjennskap har prøvd å sette meg litt inn i nettopp hvordan altså Statoil har en masse folk som ansatt for å se til at man ikke skal handle i strid med menneskerettigheter, ikke være korrupt, være opptre i samsvar med FNs regelverk for god forretningsskikk, og så videre. Indirekte så er man altså med på å skatte og finansiere, ja, undertrykkende regimer, fordi man har betalt masse skatt til for eksempel Gaddafis regime i Libya. Men hvis man da kan trekke det litt lenger og si at vi har jo et oljefond som jo, jeg vet ikke, 3000 milliarder eller noe sånt. Hvem bryr seg lenger egentlig? Kan man ikke bruke den, det har jo vært snakk om aktiv eierskap, kan man ikke bruke den posisjonen til å fremme våre demokratiske verdier? Ja, altså det man skal bruke oljefondets etiske råd og etiske retningslinjer sier at man skal trekke seg ut fra selskaper som aktivt bryter disse, bryter menneskeheten, bryter de etiske reglene, og man har jo trukket seg ut av en del selskaper i en del land. Terskelen er høy her, kanskje for høy. Det man hele tiden sier er, vi kan ikke ha, det er ikke nok at man i et land hvor det skjer sterk kritikkverdige ting. Man må selv være med på disse tingene for at man skal kunne trekke seg ut. Og man har vel annet sagt, man skal ikke være i våpen, altså i produksjon av landminer, klasebombeproduksjon og så videre. Man har trukket ut av selskaper som har... Men hva med å bruke da en aktiv eierskap til å skape forandringer? Eller er kanskje vårt demokrati ikke så prikkfritt og glinsende i sola som vi liker å tro? Nei, altså vi er nå på mange måter likere resten av verden enn det vi ofte tror, for det første, og for det andre. Igjen, det er vanskelig, altså hvis man for eksempel, man kunne jo hatt et kriterium, man skal ikke investere i noe land som ikke er gjennomført demokratisk, eller gjennomført, hvor myndighetene for eksempel ikke i ett og alt respekterer menneskerettighetene. Det ville bety at man ikke ville investere i en rekke fattige land som så ikke ville ha økonomisk vekst. Altså en av grunnene til det økonomisk vekst, for eksempel i Kina, er at det har vært mye investeringer der. Er det ett land I verden som har løftet mange hundre millioner ut av fattigdom, som klart gode, så det Kina. Samtidig det politisk undertrykkelse der. Det et politisk diktatur, men det at livet bedre for gjennomsnittskineseren totalt sett I dag enn det var for 10 år siden, 20 år siden, 30 år siden og 40 år siden, at det har vært en jevn framgang, det det etter mitt skjønn ingen tvil om. Og jeg ville derfor være mot at man skulle trekke seg helt ut av Kina. Jeg ville nok også være mot at man skulle trekke seg helt ut av Angola. Jeg tror det ville være netto minus for Angola hvis for eksempel Statoil trakk seg ut, fordi selskapene som ville overta ville sannsynligvis I mindre grad til og med enn Statoil prøve å påvirke I riktig retning. Det vi må prøve å jobbe med altså bedre globale standard, mer global aktivisme på disse feltene. Hvordan kan jeg og andre vanlige borgere som ikke som holder på å si gjør vårt beste I hverdagen her I Norge forholde oss til de her problemstillingene? Altså det viktig å sette seg inn I de ulike forholdene som vi har snakket om. Altså det er jo viktig, altså vi kan alle ta kanskje selvkritikk på at vi ikke da var fokuserte mer på at Europa, den vestlige verden, gikk politisk, økonomisk, et cetera, til sengs med Gaddafi I rundt 2003-2004, fordi at han endret sin politikk, som var å fremme terror mot Vesten til å samarbeide med Vesten mot terror, men han endret ingenting nasjonalt som sådan. Da må man altså, fremme kritikk om dette. Jeg prøver ofte å liksom spre kunnskap om hva som dilemmaen, hva som de faktiske forholdene, og si nå må vi prøve å være en aktør, pådriver, som man ofte sier på norsk, for at politikken skal endre seg. Og jeg tror faktisk nå på grunn av den arabiske våren, så vil vestlige land I fremtiden tenke seg litt mer om før man går til sengs med diktatorer, for det ser blant annet av den egeninteressen at det ser veldig dårlig ut når du blir sett til sengs med en diktator I det diktatoren faller. Så vi kan si det sånn at hvis du skal gå til sengs med en diktator, så gjør det med lyset på. Eller helst ikke gjør det I det hele tatt. Tusen takk for samtalen, direktør for NUPI, Jan Egeland. Takk for at jeg fikk være her I Radio Nova. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, jeg har ikke så mye å legge til, annet enn at lytt til Trond-Viggo Torgersen. Det gjelder å tenke selv. Når det sagt, så grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Olav G. takker for seg, og hei og hopp I det. Spørsmålet jo bare når. The grass springs up to meet the air coming down, and that's a good idea. For if the grass laid low, the air would have to come down the extra amount. 'Cause there's got to be something there. 'Cause there's got to be something there all the time. 'Cause there's got to be something there all the time. 'Cause there's got to be something there. When my father was young and my mother was young, and I was a very little lad, they took me out to the middle of a field, and there did something bad. They took my body and they pressed it down, till they made the grass quite flat. And the poor old air had to fall much more, 'cause the grass was as flat as a bat. Flat as a bat, flat as a bat, flat as the wing of a bat. Now whenever I stand in a field of grass with the cool blue wind at my chest, I smile around at the 4-foot grass, for I reckon 4-foot grass is the best. You should see how happy the air is, it doesn't have far to go. I'm going to stand in the middle of the field till it begins to grow. Then I lie down, then I lie down, When it begins to grow.